سورة التكاثر مشية وس مناسبة لدغ سورة التكاثر داري فما قبل سورة الشخور دا بيان دا أهوال دا قيامت دا قيامت دي دا يعني مخيف دي أو دا غرقم دا غد السعداء ودا أشفياء خبر هم وصولا شن يكبختان دا شدي بدبختان هغا دا شدي وسبدي دي كبيا هغا علت استحقاق دا دي عذاب ذكر كيجي دا خلق تدا عذاب ورکول تيش نو دا غي علت تدي فدي كدا استحقاق دا كم دا يفات سوي دي ولي فدي كدا استحقاق تا نو دا غوص بياني او اصلي مطلق فدي غسرت كي دا غا زم دا دي عمل دا دنيا دي شي سري دا عمل دا پارا دا دي دنيا كي او دا آخرت دا پارا دان مستعد کري ني نو دا غا زم بياني لكن نو دا غا خو دا ديرواني دا مالوح او یا دیروالی دا اولاد یا دیروالی دا سامانو یا دیروالی دا جا دا گرده دا پدغ وقتی وی چی دا استعداد دا اخرت نی کدا شو چی استعداد دا اخرت وو نو دیا با دا شان نی پکشی کی نو اللہ الحاق خطا کلی از کنتایشی التقاتو دیروالی دا مالو پدغ پسی نو یو سرائی دی مال دیری کرتو مری پدغ پسی او یا دیروالی د دې جه یو سړی دې ځان ته جه پیدا کړي وزارت ځان ته پیدا کړي یو منصب ځان ته پیدا کړي کرته عمر یې کوشش په دغه وزارت په دې منصب کې دی نو اطاعت نه پاتې د الله او یا یو سړی دی هغه بیا نو هغه په دغه خپل د نامه په دې ریاکاری کې په دغه دی مشهور دغه دی کوشش کوي چې دا زما نوم تر دې رضایه ورسېږي نو بیا هغه د آخرت ته هغه ځینې پاتې نو دا دی کوي حتى زرتم المقابر ترغتات کی تای کی زیارت تک درو کہ قبرو تر زیارت تر وقت پوری تا کی دا حالت تی نو دا مو هغه حال دی نو پدی کی اوس ګر نو اصلی درې شام بیان یو دا اشتغال په دنیا او په ذات او دا غی فلک ترغتات پوری چې مرګ در تر دی دا یو سو او دوم دا دی چې دی بیروی د دغه څخه چې تاسو سوان د اعمالو پر ورځ قیامت کیږي ای سره او دریم داد چې هغه د تهدید په دغه نور رویت د جهنم او په دغه تحقیق د جهنم ورته کوي چې نو دا دی بیروي تهدید ورکوي نو دا اوله خبره خو داسې چې الهاکم التکاثر تاسې قطع کړي یاست ډېروالي د مالو د هغو لذتو خوندو یا ډېروالي د جه حتی زرتم المقابر تر قبره پورې دا حال کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون دغه کلا چې په دې ځای کې راغلی نو دا به یا د پاره د دې رجس نو کلا دا چې نه ده لکه ستا کرایه ده نه ته دا وایه چې په ډېروالي کې د اموالو هغه د دنیا عزت دی او یا په دې کې زما برتري ده هغه سمې نه ده کلا نو نه ده دا چې سوف جر دی تعلمونه چې تاسې به خبر سي ثم کلا سوف تعلمون دا خو د هغه د تاکید دپاره بیا دی او یاد شي دی چې دا کله دلته د پاره ده نو هغه دغه د استفتاح دی کله حق سوف تعلمون ثم کله حق سوف تعلمون کله لو تعلمون علما یقین کله حق لو تعلمون کتاشي خبر وای علما یقین نو په هغه علم یقین سره تاسو ته دی خبر وای چې د دې عاقبت ډیر بد دا ډیر بیکار کار نو بیا به تاسې دا پرېښی وای نو مشتغلتم به جواب یې نو هغه چې بیا به تاسې په دې مشغوله سوي نه وای لیکن نو تاسې هغه حقیقت ته د معلومېږي دا خو یې دوم امر شو درېیم دا دی نو هغه لترونه جحیم لترونه خامخا حتمي به تاسې وینې الجحیم دوزخ ثم لترونها بیا به وینې دا دوزخ عین الیقین په عین یقین سره به وینې ثم لا تسأل النجابة سيسا سؤال كي جيو ما يجن كده غرواتي عن النعيم دا نعمته كده كم في دنيا كي تيش تنعمة اندر كورسيش دا غطي سنة بطر تكيجي